baixamos a música para decirles adiós hasta a vindeira semana a todos os nosos ointes que volvemos a estar aquí. A Laura dende Santa Coloma, ¿verdad? Sí, desde Santa Coloma estarei. Veña, pois ata vindeira semana, queridos ointes. Bueno, pois eu cas mesmas verbas que digo sempre, non? Diga, diga. Pois que a fogueira do espírito non deixe de cantar os vosos fogares e que a fogueira do lume. Perdón, que a fogueira do espírito non deixe de cantar as vosas vidas e que a fogueira do lume non deixe de cantar os vosos fogares. Así que, amiguinhos, a pensar en positivo e hasta o vindeiro sábado.